nunha discoteca da Zona Nova que se alugara para tal fin con o reconto de bontos, bueno, un aluguer que costeara a Movimento Antiotan, que daquelas formaban parte milleiros de persoas. E bueno, foi realmente penoso que a eso das 2 da madrugada xa se sabía que se perdía, cando levábase o 50% do escrutinio, ou si, na permanencia da OTAN que defendía o goberno do PSOE e todos os partidos do espectro parlamentario, excepto o PC e algún outro que tiña alguna relevancia en zonas do Estado español, como HB en Euskadi, ou Esquerra Republicana en Cataluña, ou Unión del Pueblo Canario nas Canarias, pois eran os que levaban o voto que no e que só conseguira un 39%. Dicer eso sí que tanto en Euskadi como en Cataluñas como en Canarias gañara o no, en Euskadi con un 65%, incluída na Farroa, con Cataluña 50,6% do no e en Canarias un 50%. Aquí na Galiza quedamos pois máis ou menos como a media estatal e bueno, foi aquela noite, foi triste, chorosa e moi decaída, pero bueno, queda aí para a memoria, para a historia, e por eso considero que hoxe pois é importante facer memoria, hoxe considerei importante facer resaltar aquel movimento anti-OTAN contra todos os partidos de arco parlamentario mayoritarios que estivera piques de vencer as teses do goberno. Sin dúbida, aquel referéndum da OTAN tramposo a representou un eslabón máis da cadena de operacións que foron visualizándose como desembarco e perpetuación do franquismo nesta monarquía parlamentar española. Dicer que todo se iniciara, como non, na época franquista, cando Franco establecera con Estados Unidos en 1954 un acordo bilateral. A partir de aí, a instalación das bases americanas no Estado español foi unha realidade e o goberno da UCD, salido herdeiro do franquismo, pois nos meteu na OTAN en 1981, xusto despois do golpe de Estado, curiosamente, cando xa gobernaba Calvo Sotelo. Mas, sen dúbida, o feito máis relevante foi a traición feita polo PSOE, que chegara ao poder prometendo un referéndum con o lema OTAN de entrada no, e, posteriormente, OTAN de entrada sí. Non só eso, sino que ese referéndum presentarase con 3 condiciones para a permanencia que sempre foron incumpridas. A primeira destas condicións, con a que se nos vendeu a moto de que a entrada na OTAN tiña que ser algo positivo, era non pertenecer ao comité militar, algo que o PP nos meteu en 1997 así a chita callando sin que pasara nada. A segunda condición era que non pode haber tránsito de armas nucleares, mas eso está evidente que pasan ampliamente de cumprirse. E a terceira, precisamente, era a reducción progresiva da presencia norteamericana en as bases, cando é todo o contrario. A base de Rota en Cádiz multiplicouse e sigue medrando, e a de Vétera en Valencia converteuse xa en unha nova base da OTAN. Dicer tamén que ese referéndum da OTAN del 12 de marzo del 86 supuso a 20 anos o principio do fin dun movimento de masas que surdira xa en el 81, que estuvo a punto de crear unha crisis de Estado na monarquía posfranquista. E bueno, foi unha pena realmente. O antes de falar máis sobre o tema, dicervos que efectivamente xa dende o 20 de xaneiro de 81 ás 11 da mañán nun metro de Madrid convocádase a primeira marcha a Torrejón, convocada pola izquierda radical de todo o Estado sin a participación do PC. Esa foi a forza pulsante que levou a que en pouco tempo medrara o sentimento antimilitarista no Estado español e despois surdiran con éxito posterior movimentos como a da sección de conciencia ou insumisión. Dicer tamén que o PC, visto o éxito da convocatoria, enseguida plantexouse sumarse, ainda así que é certo que sempre se manifestaran en contra da entrada na OTAN, non parecían moi interesados en que houbera un movimento moi forte para derrocar o que eles mesmos estaban a participar, a constitución de ese Estado democrático post-franquista. O certo é que en só 5 anos, dende 81 hasta 86, que foi o referéndum, hubo 7 millóns de votos nos ás posturas do PSOE, e probablemente serían votantes do PSOE en anteriores elecciones que foran pouco antes, cando gañara, precisamente prometendo que nos iba a sacar da OTAN. Suponse que moitas das persoas que estaredes escoitando este programa pois non saberedes moi ben do que estou a falar, xa que é un feito desos históricos dos que parece que hasta a esquerda parlamentar renuncia a falar deles, e posiblemente pois queda aí na memoria de moitísima xente que se mobilizara cando aquelas anos e tampouco se supo transmitir a importancia daquel movimento que surdira no Estado español con grandes movilizacións, conseguindo participar activamente en algo que fuera grandioso y que tuviera como colofón final este referéndum tramposo que presentara o PSOE. Vouvos a falar un pouco en que consistiu ese referéndum tramposo, tamén vos vou a falar un pouco de como foi que o Estado español foi ingresando na OTAN aos poucos e cando xa nos meteron a fondo non nos quixeron sacar. O primeiro que fica importante é que ese referéndum que tanto prometera o PSOE, cando o presentou, pois presentou uno con a condición de que non fora vinculante, con o cual, aínda que ganara ou non, probablemente nos meteran igual na OTAN con outra trapallada, posiblemente convocarían mellor outro referéndum posterior, montarían máis forza a través dos medios, hasta que consiguieran pois, o que querían, que era meternos aí. En fin, que unha cousa como un referéndum que en principio é para saber a opinión de todo o povo, que sería, debería de ser algo vinculante, sería, pues, cuanto menos, a máis democrática forma de expresar os pareceres da poboación. Pero bueno, para que un referéndum teña que ser limpo, pues, aparte de ser vinculante, que la pregunta de este referéndum non fora ambigua, e que os cidadanos teñan igual acceso informativo ás distintas opcións. E, por suposto, que o goberno non se meta no proceso. En fin, todo eso, pues, o goberno do PSOE da época, do Felipe González, cubrió todos esos puntos, más en sentido contrario. A pregunta era moi ambigua, xa que, contrariamente ao que o PSOE prometera nas anteriores elecciones, en el referéndum non se consultou sobre a posible salida da OTAN, sino sobre a integración na estrutura civil da organización militar. y después, por supuesto, en los medios, todos los espacios cedidos eran a favor del no, excepto a los que tenía el PC, que apoyaban el sí en el referéndum, el sí a salida. Incluso hubo una campaña de SO 14 días y, por supuesto, fue un bombardeo constante, nunca mejor dicho, por parte de todos los partidos que apoyaban o sí, y especialmente o PSOE, que pasó de un extremo a otro en su posicionamiento y que fue capaz de manipularlo hasta extremos insólitos. Por ejemplo, pues cualquier acto que organizado PSOE en la altura, que en la que tuviera muy poca presencia, siempre salía recogido en la televisión española. Y en cambio, actos multitudinarios de miles y cientos de miles de personas movidos por los movimientos anti-OTAN de momento, pues eran simplemente silenciados. Y también, por ejemplo, a HB, que tenía representación parlamentar, se le negara o su espacio para poder decir o no a OTAN. Vamos, todo muy democrático. Evidentemente, la actuación del gobierno fue motivada por las expectativas que había de las enquisas estas que falló CIS, que, ainda que no son nada fiables, daban una victoria rotunda de la salida de OTAN. Y en poquísimos tiempo esa mayoría absoluta de gente que estaba en contra de entrar a la OTAN, pues de un volco, porque ya sabemos cómo es mucha gente que se envicia y fai caso de todo que lle din desde o poder y es capaz de cambiar a su postura y de creerse las mentiras de que no íbamos a entrar na estructura militar, de que se iba a entrar también en el mercado común en el momento en que entráramos na OTAN y todas esas trapalladas. Bien, pues eso, decervos que realmente el Partido Socialista, que estaba en la oposición cuando, después de un golpe de Estado de 81, no gobierno formado por Calvo Sotelo, cuando Suárez xa dimitira, montara incluso Centro Democrático Social para participar en las elecciones que fueran en octubre de 82, pues el Partido Socialista presentarase a estas elecciones prometiendo a salida de la OTAN y tuviera durante a su tiempo de oposición una actitud totalmente contraria a integración do Estado español na OTAN, incluso chegar a recoller sinaturas, igual que ahora falla o PP para a historia do Estatuto Catalán. O PSOE no seu día recollera xunto co PC sinaturas para obrigar a UCD, ao goberno de Suárez, a plantexar este tema en referéndum. Curioso, non? É interesante o cambio de actitude do PSOE, así que dentro de un ratiño, despois de deixar que soe un pouco de música, vos vou a falar disto. Regana y Gaddafi tampoco. Oh, tan tontos estamos. Oh, la locura. Neutralidad, pero nosotros pensamos. enemigos de la OTAN nos van a apoyar. Si ben, antes de falarvos tamén da historia esta de, do cambio de posicionamento do PSOE, faceros ver tamén a situación histórica na que se vivía nese momento. Ainda existía os dos bloques, o bloque da Unión Soviética e os seus satélites, e o bloque dos Estados Unidos e os seus satélites. E era o momento pois máis duro da Guerra Fría, daquelas, incluso se fuera cando plantexaran a opción de meter mísiles en Alemania para calentar un pouco esa Guerra Fría que nunca foi fría. Se eso sumamos que os Estados Unidos nunca foron bon vistos por moita parte da poboación do Estado español, porque se consideraban que foran os que permitiran que Franco estivera gobernando durante tantos anos e que estaban aí a invadir países continuamente. Pois bueno, esa foi unha das razones cicais máis importante para que se aglutinara tantísima xente en ese movimento anti-OTAN. Pois a explicaros un pouco a actitude do PSOE, que foi sin dúda fundamental para o cambio de... para que sigamos hoxe en día na OTAN. Dicer que no seu congreso, no 27 congreso do PSOE, celebrado en 1976, se propugnaba un modelo de neutralidade activa. Os seus objetivos prioritarios eran o desmantelamento de todas as bases estranxeiras no territorio español e o desmarque total da política de bloques militares. Sería unha postura, de neutralidade xunto a outros moitos países do mundo. Curiosamente, no 80, despois dos acercamentos do goberno do UCD á Alianza Atlántica, a OTAN, a política do PSOE transformouse, pero claramente, en anti-OTAN. De feito, en marzo dese ano, do 80, Felipe González, que xa era secretario xeral do Partido Socialista, fixo pública a nivel internacional a súa postura de defender a neutralización e desnuclearización do Mediterráneo. en 1981, cuando Calvo Sotelo tomou o poder, bueno, cuando despois do golpe de Estado Calvo Sotelo foi nomeado como sucesor do dimitido Suárez, González, Felipe González, que daquela era o chefe da oposición, rexeitou os argumentos que daba Calvo Sotelo a favor do ingreso da Alianza, aducindo que se trataba dunha organización que non se encontraba ao servicio dos intereses occidentales, sino dos Estados Unidos. De certo, en aquel discurso, González chegara a manifestar o seguinte: se algún día chegamos ao poder, propoñeremos a saída da Alianza Atlántica si o procedimento de entrada non é un referéndum mayoritario do povo español. Felipe González mismamente pues facía público en el diario El País, calificando o ingreso de na OTAN por parte da OCDE, que nos metera así a sacho e cañón sin consultarlo con ninguén, pues calificou, como decía Felipe González en El País, esto como una barbaridade histórica y un tremendo erro. Alfonso Guerra, que era o segundo de Felipe González, famoso Alfonso Guerra, que ainda sigue coleando por aí, manifestara tamén ao xornal Diario de 16 que el eventual ingreso en la OTAN convertía a España nunha colonia dos Estados Unidos. Curiosamente, estes mismos argumentos que daba o PSOE daquelas foron os argumentos que siguió mantendo toda a movida anti-OTAN. O movimento anti-OTAN realmente pues, se basaba en eso, ¿no? En sentir que os Estados Unidos eran a forza mayoritaria de esa OTAN, que era toda unha estrategia militar e que non tiña ningún sentido pues, entrar en algo para formar parte de la civil cuando sabíase que de certo que non iba a ser así, ¿no? Pues esa era a postura do PSOE en eses momentos, cuando era oposición. Dice tamén que o 7 de octubre dese mesmo ano de 81, González iba un paso máis lonxe e comprometíase que en caso de que o goberno lograra o ingreso na OTAN e de que o PSOE gañara as seguintes eleccións, convocaría un referéndum aconsellando á cidadanía o voto favorable á saída. E aquí cando falan por primeira vez de compromiso do PSOE de celebrar un referéndum si ganaban, era OTAN de entrada no. Os postulados que defendía o PSOE basábanse basicamente en esto: a OTAN non garante a supervivencia da democracia española, tal e como demostra a presencia nesta organización de réximens totalitarios como Grecia e máis Turquía. En Grecia daquela había a ditadura dos coroneles e en Turquía sigue habéndoa. A OTAN non garante o ingreso no mercado común, ao que sí que aspiraba o PSOE. A OTAN supón un incremento moi notable dos gastos militares. E a OTAN non vai permitir que España sexa unha excepción en el proceso de nuclearización. E o último punto que argumentaba o PSOE para estar en contra é que a entrada na OTAN non iba a significar a devolución da soberanía sobre Gibraltar. E así é cando chegamos á campaña electoral de 1982, cando o PSOE gana con unha maioría bastante considerable, básicamente despois de prometer 800.000 postos de traballo e, por suposto, sacarnos da OTAN. cal foi o problema? Cal foi a, o que motivou o cambio de posicionamento en principio, bueno, o que se facía ver, por lo menos, a través dos medios? Non sabemos moi ben cuáles son os tres emaneses que se manifestaban en ese momento no interior do Partido Socialista. Tampouco creemos que é importante. O que sí que é claro que no momento en que chegou a poder o goberno socialista topouse con que a UCD xa nos metera na OTAN e que a Olaeres se veían na tesitura de detener a esta integración de España en unha organización militar. E claro, eso era difícil a nivel de manterlo, pues que podía ser un referente para outros países e podía significar que, bueno, que moitos países que pertencían ao arco atlántico se viran de repente, pues, motivados, porque, bueno, imaginarvos que o PSOE de Felipe González realmente cumple a súa promesa de convocar o referéndum e facer propaganda pola salida da OTAN, sin dúbida, pues bueno, arrasaría esa posición, porque na altura só un 13% da poboación estaba a favor do ingreso na OTAN e o resto moi mayoritario, casi un 70%, decía que non quería estar, e despois estaba a típica lista de indecisos, non saben, non contestan, ou abstencionistas. E aí empezou o doble xogo do PSOE. Por unha parte tiña unos cuantos falando en contra da OTAN, como Afonso Guerra ou Luis Yáñez, que era un dos diplomáticos máis importantes que se facía ver por aquelas tempos, ou incluso ministros como José María Maraval, Ernest Jundt ou Javier Solana, curiosamente, estaban dispuestos a abandonar la OTAN y a abandonar y a orientar la política exterior hacia una línea más neutralista y cooperando con América Latina y con el resto del tercero mundo, tal como ellos llaman eles, tercero mundo. Más de, por otro lado, gente como ministro de Defensa, Narcís Serra, o el de Economía, Miguel Boyer, pues estaban a favor de permanecer en la OTAN y ya empezaban a hacer as súas declaracións en ese sentido, a mover as súas fíos, e bueno, ese foi o comenzo de un cambio de atitude. Más daquelas, ainda Felipe González seguía sin decir moi bien cual era a súa postura, ainda que súas primeras declaracións da exposición, pues chegou a decir que él no era anti-OTAN. Incluso daquelas fora cuando se manifestara a favor de despliegue dos misiles en Alemania Federal. E así en 1984 xa producíase o xiro definitivo nas manifestaciones tanto de Felipe González como do resto dos membros do Gabinete Socialista. Aí empiezan a falar a favor de mantenerse na OTAN nas televisiones e en todos os medios, e bueno, e se fixo un paralelismo moi tramposo de querer facernos creer a poboación que había un paralelismo entre a entrada na OTAN e a entrada no mercado común. E claro, é difícil de sustentar eso, pero era fácil de que colara, ¿no? O sea, si non somos atlantistas, ¿cómo vamos a ser europeos? E así como se chega ao 30 Congreso do PSOE, que este foi celebrado en decembro de 1984, onde Felipe González xa defende totalmente a permanencia na OTAN e argude argumentos tan variados como a memoria histórica do Partido Socialista, que en 1949 valorara positivamente a creación deste Pacto Atlántico, ou outros argumentos como unha crítica ao romanticismo e idealismo da izquierda por súa actitud neutralista. Tamén en ese congreso pues apuntaron unha serie de argumentos en apoio da permanencia que fican nas conclusiones dese 30º congreso do PSOE de 1984. O primeiro era non comprometer o proxecto de global de construcción europea no resto de sus ámbitos político e económico, o sea, o que falábamos da comunidade europea, non poner entredito a nosa credibilidade exterior, o sea, les importaba que os resto dos países pues pensaran estes de que van, primeiro entran, despois que non, despois que siden. E a terceira, que é a máis significativa de todas, cicais, é que a saída da OTAN iba a provocar unha alteración dos equilibrios establecidos e da fragilidade política da alianza. Que iso quere decir que, bueno, que PSOE consideraba que o Estado español era unha parte fundamental en ese equilibrio dos dos lados do Pacto de Varsovia con a Unión Soviética e da OTAN con os Estados Unidos, cando tal equilibrio non existía. Y se quedó demostrado pues pocos años después con la desmembración de la Unión Soviética y de todo que o Pacto de Varsovia. E así chegamos ao ano 1985, abril de 1985, cando González Sisa, o mes de marzo de 1986, como data probable para celebrar o referéndum que prometera, aínda que aínda non aclaraba se tiña carácter vinculante ou simplemente consultivo, como foi despois. O PSOE recibe con pesar que en novembro de 85, 5 meses antes do referéndum, se publicara un sondeo de unha empresa destas de estadísticas que mostraba claramente que no Estado español a xente estaba un 63% deseando o referéndum e o 46% da xente que respostou ás enquisas era partidario de saírse. Só un 19% quería permanecer e 35% indecisas. Tiña só 5 meses para cambiar, para dar o xiro. O risco de derrota era moi alto e o goberno do PSOE mobilizouse moi fortemente de cara á campaña electoral do referéndum. Así pois, o PSOE, utilizando todos os argumentos, desde as supostas ventaxas tecnolóxicas que nunca existiron ou ata a chegada do Pato Donald, ten sobre as súas costas unha carga pesada que é convencer a opinión pública e cambiar a súa orientación. Unha tarefa que non foi sencilla para un partido como o PSOE que chegara ao poder enarbolando a bandera anti-OTAN. E de destacar nesa campaña a nivel persoal o papel de Felipe González, que aparecía constantemente nos medios de comunicación. Por exemplo, realizou unhas declaraciones en El País o 17 de novembro que vamos a ler tal cual as dixo, porque é interesante que contrastarlas con a postura que defendera 4 anos antes. Felipe González di cree que os intereses de España deféndense mellor permanecendo na alianza. A nosa anterior valoración sobre a alianza e sobre o seu funcionamento non era correcta. En a alianza, de verdade, están os países que teñen maior exercicio da soberanía popular do mundo, maior nivel de desenvolvemento económico, de democracia, de liberdade e de respeto aos dereitos humanos e maior meirande nivel de paz. Pois sí, esta chocante sinceridade do presidente en tanto que recoñecemento dos seus erros anteriores, supostos erros, tendría moita influencia no cambio de opinión de gran parte da sociedade do Estado español. O PSOE declaraba públicamente a súa postura ante a opinión pública concentrando o seu discurso en 3 aspectos convincentes para mudar de opinión ao electorado. Primeiro, que iban cumprir co seu compromiso de convocar o referendo. Segundo, que se saía da OTAN podría tener un resultado moi negativo para o goberno. E terceiro, que se salía a nivel internacional, pois iba a significar un aillamento respecto do mundo occidental, un retraso tecnolóxico e, bueno, un desprestixio internacional. Esa foi o enfoque da campaña a favor do sí, movida polo PSOE fundamentalmente. E así chegamos ao 7 de febreiro de 1986, cando es publicado no Boletín Oficial do Estado un real decreto polo que se somete a referéndum a postura do goberno en relación con a Alianza Atlántica. Nese Boletín Oficial del Estado se pode ler que la permanencia na Alianza, en caso de que salir que sí, e, bueno, ainda que saliera que non, igual tamén, porque non era vinculante, iba a ser solo en estes termos: non incorporación a estrutura militar integrada. Mentira. Prohibición de instalar, almacenar ou introducción armamento nuclear en territorio español. Mentira. E reducción progresiva da presencia militar norteamericana en España. Mentiras e máis mentiras. Daquelas, con ese cambio de posicionamento, fora cando Javier Kras sacara un tema que tamén fora censurado na televisión e en nas radios, que día sigue, volvo a pinchar agora. E agora, como un retrato ya de color amarillo. Si te vota, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde tortura es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por magnitud, por magnitud. Muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, o es español solamente. Pues tampoco 100%, si americano también, gringo ser muy absorbente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por manitud, por manitud. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Canción dedicada a Felipe González por Javier Cala, que como decíamos fue censurada en muchos medios, pese a que fuera un gran éxito. Aparte de muchos otros temas que se sacaron en aquellos tiempos por muchos otros grupos, porque el movimiento anti-OTAN si tuvo algo fue eso, que juntó a muchísima gente, gente que estaba muy motivada y estaba muy convencida de que podríamos ganar ese referéndum y que nos íbamos a ir de la OTAN, una victoria do povo, y que al final, pues bueno, con ese cambio de actitud do PSOE básicamente, y por supuesto a actitud sumisa de todos los medios favorables a permanencia na OTAN, fue o que virou en pocos meses a opinión mayoritaria do povo. Dicer que daquelas a única televisión que había era a televisión pública y que, por supuesto, pues eso, tiña todos espacios para o goberno y para a oposición, tendo en conta que excepto el PC, HB, de Esquerra Republicana de Cataluña, e máis Unión do Povo Canario, un partido de corte nacionalista canario que existía en daquelas, que eran os únicos que se posicionaban a favor do no e que tiñan dereito a salir nos espacios publicitarios, ainda que HB, como dixemos antes, yo prohibiran, pues eran moi poucos minutos comparados con os que tiñan daquelas, pues tanto a UCD como o CDS, como a Alianza Popular de Manuel Fraga ou como o PSOE de Felipe González. Ainda que, bueno, decirvos que a Alianza Popular daquelas xa era Partido Popular, xa se unira con a Unión Liberal e outro máis, e pedían o abstención ao referéndum porque decían que era un problema do goberno do PSOE, que realmente non tiña por que facer ese referéndum, que dado o seu cambio de postura xa era mayoritaria toda o arco parlamentar con base suficiente como para meternos e xa está aí, non cumplirlo, e por eso pedía abstención, un pouco tamén para ver como iba a cousa, ¿no? Ainda que está claro que moitos dos seus votantes votaron a favor da permanencia. E ao respecto dos outros medios, pues, os medios jornalísticos que hasta pouco tempo antes, dous anos antes, pues, tiñan columnas de opinión de xente moi variada, tanto a favor do sí como do no, mayoritariamente en algunos xornais que se chamaban de esquerdas, como El País ou La Vanguardia, pues, el periódico de Cataluña incluso, recollían mayoritariamente pues, declaraciones en contra da entrada na OTAN cando nos meteu a UCD, e incluso moitos dos xornalistas que se fixeran famosos pola súa postura en contra da entrada na OTAN despois cambiaran radicalmente neses meses previos ao referéndum e saliran polos medios a decir que eles tamén estaban equivocados e que era un error salirse da OTAN porque xa que estábamos dentro non tiña ningún sentido salir e que a fin de contas só íbamos a estar en a estrutura civil, que non íbamos a participar da estrutura militar, que se iba a seguir desmantelando as bases americanas e patatín patatán, todo promesas nunca cumplidas e mentiras que conseguiron que ao final cambiara o posicionamento de gran parte da poboazón que vai a votar o que lle din. Eu estou convencido de que a mesa maioría de xente que participou no movimento anti-OTAN desde o principio ata o final mantivo a súa postura en contra da OTAN, e é significativo que 7 millóns de persoas manifestáranse en aquel momento en contra en contra do goberno, do posicionamento do goberno e de casi todo o arco parlamentar. Ready to poetic, standing with the fury that they have. Pois ben, eso, que o día 12 de marzo cumpriuse, o sábado pasado, 20 aniversario do referéndum este tramposo sobre a OTAN, e as cousas non mudaron moito. Os gastos militares siguen medrando ano tras ano, e é a realidade na que vivemos. O sea, igual que ora o goberno de Zapatero ganou as eleccións, en parte pola súa postura en contra da guerra do Irak, e seguimos aí participando en outras guerras, en Haití, en Afganistán, incrementando os gastos militares a top triplén, incluso vendendo armas a países que están en guerra, e mentras que a vivenda e o emprego e atención a xente con problemas, a xente que chega aquí a ganarse a vida sin atención da cultura ninguna, pois aí estamos, mentras que os incrementos do Ministerio de Defensa medran e medran por enriba da inflación, aparte de outras que se están ocultas en ministerios como de industria, que xa é o morro total, ¿no? Porque todos os gastos en aparatos destos de matar, moitos deles van disfrazados a través do Ministerio de Industria. E así vivimos nun mundo en que cada 5 minutos morre unha persona por causa dunha guerra e miles quedan mutiladas de por vida. Ahora xa non existe o Pacto de Varsovia, mas as guerras siguen matando e nós, o Estado español, participa nelas. E xa para rematando este programa, pois dicervos que unha miña experiencia persoal fora pois basicamente fantástica. Bueno, levaba xa uns anos aquí matriculado na universidade, estaba metido xa en organizacións políticas que traballaban claramente polo no. Daquelas vivira incluso a primeira escisión de Adega, de tanto se falou últimamente de que hubiera unha escisión, pois eu viví en unha primeira escisión que era, pois eu formaba parte xunto con bastante máis xente de Adega Santiago, e manifestáramos a favor de participar na que era a coordinadora de organizaciones pacifistas anti-OTAN, ¿no? Así como un membro máis desa coordinadora, e Adega a nivel galego tiña unha postura contraria, quería pues eso, que la coordinadora de organizaciones anti-OTAN fuera unha cosa e Adega outra e traballar conxuntamente. E que logo fuera unha merda realmente e acabara con, pues eso, con que nos expulsaran de Adega por ter a osadía de haber tomado unha iniciativa a nivel local, a nivel Adega Santiago, sin contar con o respaldo da xente de que manexaba Adega, que sigue sendo a que manexa agora. Porque decervos tamén que a postura do bloque, da UPG, bueno, simplificar as cousas da xente que hoxe máis ou menos está no bloque, aínda que alguna da que estaba claramente en contra da OTAN, pois foi sumarse pouco a pouco, igual que fixera o PC a nivel estatal, ¿no? Cando xa a movida estaba aí potente, dicen, aquí podemos sacar rendimento electoral, vamos a meternos, estamos realmente en contra da OTAN. Pero como era algo que funcionaba a nivel estatal, pues estaban bastante en contra de esa coordinación estatal. Una actitud que, por ejemplo, no se tivo en Euskadi, ni en Cataluña, ni en Canarias, y como resultado, pues o no, a OTAN fue victorioso en estas comunidades, en estas nacionalidades, en estas naciones, por mucho que lle pese a algunos, y no así na Galiza. Pero bueno, non creemos tampouco que pudiera modificarse moito. A realidade é que o que deu a volta foi o posicionamento desa xente que está á espera de o que lle din que ten que votar para ir a votarlo. Que 7 millóns de personas no Estado español, considerando que o monto total de personas que votaran fueran alrededor de 17 millóns ou algo así, é moitísima xente. E foi sin dúbida unha actitude masiva, unhas manifestaciones impresionantes, divertidas, alegres. Era unha luita por la paz, por estar en contra de OTAN, por estar en contra das guerras, e foi de aí, volvo a repetirlo, xa o dixen case ao principio, que sin dúbida surgieron este sentimiento antimilitarista que sigue existiendo en el Estado español ese por hoxe, que después desembocó en el movimiento la sección de conciencia en la insumisión, que deu conseguido rematar con a mili obligatoria y que hoxe en día, ainda por muchas campañas que saquen, por muchos anuncios que se tiren los gobiernos a favor de que a xente entre a formar parte de los cuerpos militares, es increíble que existiendo paro que exista, a xente siga negándose a participar en eso y no son capaces, no son que nunca de cubrir las plazas que sacan de oposición para hacer la guerra. Es un buen síntoma, sin duda, de que eso fica ahí y sigue estando ahí y que cualquier día puede volver a estallar. Pues nada, más por hoxe, espero que bueno, que vos sirviera un poco de guía de lo que aconteceu hai 20 años y que vos quedara un poco a idea esa de o sentido de manipulación de los gobiernos, los cambios de actitud de los partidos cuando les convén estar no poder participar en él y que pues sea la misma postura que está manifestando PSOE de Zapatero. Después de engañar las elecciones con que nos iban a sacar la guerra de Irak, nos meten en otras y aquí parece que no pasa nada. Muchos besiños a todas.